Radio Exit 106.4 FM. Buenas tardes y salud. Salud, alegría y bon dinar, migdia. Com anam? Eivissa i Formentera juntes una altra vegada més. Diumenge passat ja érem i avui ja hi tornem a ser per parlar-vos de coses interessants i també per convidar-vos a escoltar molta música, moltes cançons i passar-vos un ratet distret. Si esteu dinant, que vagi de profit, i si no dinau, segur que ho fareu d'aquí un ratet. Nosaltres ho farem més tard, bastant més tard. Benvinguts en el nostre camp i molts anys i bons a tots els que celebren el seu dia, en els que passen el dia en sa família, en els que passen el diumenge en sus animalets i en sa feina, perquè sa feina del camp ja sap que no s'acaba mai. Però mireu, sabeu que vos dic, burro que manc, que la una de la tarda pengeu els estris, sigueu-vos aquí de vora la ràdio, que farem un ratet tots juntets. Farem un ratet de tertúlia i farem el que mos agrada, que és escoltar música i cançons. Us parlarem de Mare Nostrum, que avui de matí a les 12 hi ha hagut ballada a diferents pobles. Ahir va ser la festa grossa, arribat a la 17a edició. I us parlarem també de la història d'un hostal, que ara és hotel, però que va començar fa molts d'anys, ja ho en parlaré, que és l'hotel La Savina de Formentera, que diumenge que ve, o el cap de setmana que ve, celebra el seu 65è aniversari. 65 anys en el servei del públic, dels turistes i la gent també de les illes d'Eivissa i Formentera. De veritat que és per donar-los l'enhorabona. Anem a escoltar la primera cançó, que la primera cançó d'avui és una cançó, diguem que de Porfedi, com s'havien porfediat també na Rita d'en Manuel i en Vicent Bofí. Pres estambor per creure. Així començam el nostre camp d'avui. Benvinguts, sigueu per allà on vulgueu i estigueu molt atents. Gràcies per ser amb nosaltres. Ai, pres estambor per creure i per anar seguint la corrella. Ai, la companyera i que discutim ja fa de... Ai, pot sortir en cresta i que t'he dat és una... Puc entendre que ets un pensar diferent i que ja per tornar bé he degut tenir sofriments. I altra cosa tens que et diga i que et dona més dorme. I n'hauràs de quedar soltera i anar-te'n a un combe. De tot per vendre i un sapanya fàcilment. Ai, busca't una xeremia o flauta principal. En llegit podràs fer la vida i sense prendre-li. I va a quina doctoria les vergues directament. I sap molt llegir i escriure prompte per al president. Ai, tu sempre em busques sabrega que raça aquí que tal. Ni de tu res m'interessa i que ets un cucó que mata. Ho deus dir per ser vegades que venies correguent. I amb un la que li habla com si no hi fos el temps. Ai, tu hi vas molt equivocada i que eres cada cant per i en que venir i a visitar-te i mira si hi anava a compte. En el cant de fora a casa els arbuix amb un servent. I si vens per volar-te també faré igualment. Ai, trob que vas molt embafada i deu ser de cuinat poder. En que em fas unes bevarades que em faràs caure d'oler. Si et deixes el de ser ase i anar-me comprometent. I veu tu moltes de gràcies i et daré agraïments. Ai, tu sempre igual t'apanyes, prediques lo que no creies. Hauríem en dir i era arrecado i avantes de molt de que. No esperis el telegrama perquè serà perdre el temps. I perquè més descansada en sé que no et vagis sent. Ai, demostres molta abundància, així ho dones entenent. Adéu, va, ni visitar-te algun cabo o tina. Som pobre rematada, tu ets de bon gran volument. I per quan vens a casa entenc de llevar capella. Ai, si vols venir per ca meua i també et ben recebiré. I amb quan veurem aquest imatge i tots mos ajunuiré. I ensenyaré el nom del pare i tu passaràs a creu. I prengui sa màgia i per algun quan se temps. Ai, si el cas veig que dus cap arma i tu hi quedaràs malament. I en que jo també porto sa meua i matralla bastament. Se teu em fa poca gràcia que és tirador poc valent. Vine-me, saps d'esperar la gota que educat fa temps. Ai, tu posa't a punt de mira, ja veuràs si ho sombes. Ai, en que no et quedarà cap coma de llevant ni de punt. Deve servir amb altres coses que et pot dar més rendiment. I per anar saps les paraules que és el teu avertiment. Ai, si mata algun que agafaves ja te'l duré en tenint. Ai, perquè jo sé que t'agraden que tu i ell sou combat. Dona't alguna mirada veuràs l'aspecte que tens. I que me representes a un pardal de mal temps. Ai, doc amb sa cordella i per no cansar més. Ai, presa tan bo per creure i per anar seguint la corre. Diumenge passat dedicàvem ses cançons de Porfèdia, cançons glosades, i avui ho tornem a intentar. Així hi ha una mescla de tot i algun dia dedicarem el nostre camp a ses xacotes, que hi haurà cançons quizà més actuals, però ara hem triat cançons antigues, ben antigues, quizà de gent que ja no hi és, però els atendrem en el cor i els recordarem. Hem triat ara una cançó que es diu Veureu què ha passat o què va passar. No sabem què ha passat si no escoltam la cançó, així és que és el moment de sentir-la. Antoni Pujolatí. Ai, veureu què va passar, un pagès molt amic meu, que formatera hi va anar per comprar una seva, quan se va arribar, li faltaren duques, en sa llibre li faltà sa direcció, en que hi ha anat a vila, no aquella volta, no es caiten. I una querida no tan asa com per ja em vull matricular, fer-me arreglar nombre em per pot patronejar una xalana que té ja seu. Es desvedrà s'espalmador i s'esperde i ell s'acar va seu sirà molt més grossa que es cuba i ell un vi que feia fresca us diré que em va passar i vaig baix i Sant Antoni me vaig a calura i vi una figuereta just vora camí cula i on hi vaig bruna de negre que em paregué ruja i els espuls i em de coll de dama que en tenia més d'un pa i el mentre l'expulsimava ella m'aguantava i ens veureu que va passar un pagès molt amic meu. Això, per si no m'ho havíeu adonat, és el nostre camp aquí a Ràdio Èxit en 106.4 i qui vulga escoltar-ho per un altre mitjà també ho pot escoltar per internet a radioèxit.com. Què anava a dir? Ah, sí, clar, que tenim que escoltar una cançó, faltaria més. Una cançó redoblada que es diu així, per cantar, he fet, què ha fet? No ho sabem, ara ho sabrem. I per cantar i teia cota i haga confusió. Thank you. Ni són curta i tira, llarga i no sé si m'ho entendrem. Que per cada tonada no sé on arribarem. Un altre que li falta el que jo diré, direm. Sí, guap. Que bona planta ja té aquell empediment. Jo si no tenc ningú altre me n'acunar fàcilment. Que ho puc ben ajuntar si ho voleu primerament. Que jo tenc repugnança en coses que em diu sa gent, perquè han tingut tractant-se i cap experiència tenen. Sa joventut adelanta i sa voluntat la mantén. I si la companya ja pot seguir s'un intent. No vull avançar-me ni de cap que dissa gent. Ni seu malota falsa pas quin tractant lleialment. Una ben acertada té de dur bon fonament. Mestre, que la treballa no hi tinc interessament. Jo en l'ub des que vilava jo sí que et malament. Per nom perquè ningú que no sé si deia vot, perquè no està segur sempre ni a que hi van tot. Déu dol de cada u sense més condició. I per tall de xacota ja vol confumació. Vaig a parlar de Mare Nostrum, que Mare Nostrum és un festival folclòric que sabeu que s'organitza per la Federació de Colles de Ball i Música Popular d'Eivissa i Formentera, que enguany porta grups de Mallorca, de Cantàbria i de València, o ha portat, perquè des de divendres que va arribar sa gent i que es dissabte, ahir, en el Parc Marià Villangómez varen actuar des de les 7 de la tarda i fins ja passada sa vetlladeta. La veritat és que hi va haver gran afluència de públic, la gent va quedar encantada amb tots els grups que varen venir de fora, amb els grups d'Eivissa que varen participar-hi també. I avui de matí a les 12 hi ha hagut, mentre el Centre Aragonès de València i la Colla de Vila ho han fet a la plaça de Santa Eulària, també l'agrupació Nostra Senyora de les Neus i la Colla d'Obarca han ballat en el parc de, en el passeig de les Fonts de Sant Antoni, i el Centre Aragonès i de València i la Colla de Vila han fet a la plaça Espanya de Santa Eulària. Bé, idò, com dèiem, ja ha acabat el Mare Nostrum d'enguany i ja comencen a treballar per el Mare Nostrum, que serà la 18a edició l'any que ve. Enhorabona a tots els organitzadors, a tota la gent que hi col·labora i que posa el seu empenyo perquè això continuï. Enhorabona, idò, a la federació per un èxit aconseguit més, que és el de 7 anys, de 17a edició d'enguany. Una dona de de Sant Jordi, que diu que a nit he tingut alegria i mos ha fet aquesta cançó. I dona'm a escoltar-la. He fet una cançó nova per creure qui m'ha menut i perquè que alegria que hi tornes del teu costat. Ja m'ho pareixia ara temps a que no hi havia estat i en ningú criatura tampoc no m'hi alegra. Si esperava sa venguda d'aquí d'un cor meu sisó, si en nom de Déu l'he tinguda tant l'havia desitjat. Si en nom de Déu sa tristesa del cor meu s'haurà acabat. Ja m'ho han vengut a dir que et vols despedir de joia. Jo els hi tus de resposta gastant aquesta raó. Ai, si em vols deixar tota sola ja tindràs la cosió. Ai, cerca de venir-me a veure no entens obligació. Ai, té de ser abusió, ai, té molt bona volentó. Ai, jo no vull coses per força que les vull de lleialtó. Ai, cerca jo en l'amor teu amb mi apassiona. Ai, si ets el que més m'agrades de tots quan me n'he mirat. Ai, si hi ha algú que hi dic dubti que hi venguen al meu costat, ai, aviat-li de he comprendre que en qui duc sa voluntat. Ai, si també li faré sabre qual és el més ben riba. Ai, si vols venir per casa d'ara van com tens passat. Ai, no fem-me males partides si no me les hi guanyo. Ai, he de fer les partides ningú s'hi ha d'enrica. Ai, a nit que tenc alegria una cançó vull cantar. Ja m'ho han vengut a dir que et vols despedir de jo. Ai, els hi tornat de resposta gastant aquesta raó. Ai, em vols deixar tota sola ja tindràs la fusió. Perquè de venir-me a veure no entens obligació. Ai, té de ser de fusió i de molt bona voluntat. Ai, jo no vull coses per força que les vull de lleialtat. L'enteniment meu que vila de dia i de nit també. I pensant tu cada dia que mai no t'oblidaré. Ai, si tu et contengués a Xina, però veig que no pot ser. Ai, que d'an despedida n'és que anirien venguent. I encara tu em diràs que poca feina hi tindria jo. Ai, l'enteniment meu que vila de dia i de nit també. En nom de Déu sa tristesa del cor meu s'haurà acabat. Ai, sa la i ha perduda si tu vols li conquista. Ai, la via desconeguda per llarg temps que m'ha faltat. Ai, en ninguna criatura tampoc no m'hi alegra. Ai, esperava sa venguda d'aquí d'un cor meu sisó. Ai, en nom de Déu l'he deien de Déu, la tristesa del cor meu s'haurà acabat. De mi se ven tota sola, ningú em vol acompanyar. Ai, els joves de bona no em volen sentir parlar. Ai, se parà. Ai, però si Déu fes miracle també em podria enriquir. Ai, tindria bona roba presumida caminar. Ai, tindria guapa conversa, bons joves per festejar. Ai, ara me'n ja se vora em renyen i em fan anar. Jo entenc-me, mori des dia i sempre em recordarà. Una altra cançó que també es titula Anit. Anit, em vaig disposada. La va fer el 79 i m'ho la canta ara. És na Maria Tur de Corona. Quizà una nit, quan ja s'ha acabat la feina, quan un està ben cansat d'haver fet tot el dia amunt i avall, d'haver donat a menjar els animalets, d'haver llaurat o d'haver cavat o d'haver segat, i els homes d'haver estat tot el dia fent feina també en el camp, dona gust de seure's, si és en hivern, de vores foc, si és en estiu, vaja en esporxo, prenguent-se fresqueta i escriure alguna cançó. Així es feia i esperam o desitjam que segueixi fent, siga de nits o de dia, però quizás és més adequat a la nit quan un està més reposat. Aquesta cançó, idò, que dic, que anem a escoltar ara, es diu Anit, em vaig disposada, una cançó del 79 que escoltam al 2013. Un diumenge des mes d'octubre, també octubre, no? Sí, octubre. Anit me veig disposada quan te perdre l'agonyà i en tu carassa de perdre que sebre en cortejarà. Ja veig que en ses cançons teues que no m'hi puc igualar, les idios molt remolcades ja s'han cuidat esquinxar. Jo te'n vull dir alguna nova que no et puguis elevar, que tu en se sopris des altres no hi has d'haver de passar. Jo no les he de d'imprades, tampoc les he de pagar, que les he fet jo mateixa per poder-les estrenar. No és com tu que t'anhelaves, que molt te deuen costar, que em parlant gent coneguda que t'hi vulguis declarar. Ja dius que més de 10 duros ja en cançons vares gastar i ses altres que sabies no les has d'estalviar. Les pots dir de dos a dos sense haver-les d'acabar i a nit he vengut per dar-te el lloc de poder cantar. Dos cantadors redoblant i diuen si tu ets de Canabotja, jo som en Pep Barrinol. Ai, si tu ets de Canabotja, jo som en Pep Barrinol. Jo hi fas més moc un rellotge i venc per dar-te consol. Jo venc que glaçat com un ase correguent tot el que fa. I que això que molt lluny de casa i em sabria greu fet. Seu i do aquí al meu costat, descansaràs un amic, però descorda-te ja que n'has tret de perjudic. Ai, mal de mi. Ai, me fas pelar més que un jutge i en tens mig gelat de fred. Deixa'm posar una mica ses mans, vaig desmentonar. Treu ses mans damunt sa taula que fas mal pensar sa gent. Si fas cara si el cas t'has figurat que et vull tocar alguna cosa, ja et pots treure el gat de sac, que només era una cosa. I abans que el saps i se mata i fet posar es mata, ai, cop que massa més pensat, tots d'en casa porta per abans que es fas que tard veu per salla de sa sal. Veig que encara no te fuites pensant segur i que ja en menjaràs amb escuit per on sortir de matí. Ai, tu lo que em plany s'escudella de sa salsa i en sa mal, me'n vaig ses caramelles duc ses pes i com cada. Vinga, no siguis puntós, alegre, fes a sa fresca, llavors daré un o dos, fem un o pas a fina. Ai, vendré mal noi, aigua, salsa, tu ja ho saps que som formals, però i si de sa casa altesa ja hi em pots orinar. No passis tant de turment, ja saps que la pagesia no amplia tal instrument, ni de nit ni de dia. Ai, si tu ets de gana boja, jo som en Pep Barrin. I no voldria dins la salsa ni posar-se l'estol, que em fes de sa fulgança ni senyir l'enterí. Ja te'n pots anar tranquil, que ni d'altre punya d'estil es fe que d'aquí no vull. Ai, si teniu sa bescuitada i a punit o l'ultima, pot ser que sa matinada venga més que demà. Venga, en bona hora siga, que els guarden que bescuita. Fa tres setmanes d'aquell que no hi entra en dret. Ai, tenen en compte que sa panxa l'hem de cuidar ben tot. Llegis, compli sa marranja i treu un meló cint. Tenc melons i renys, un poc de farina ja per fer bunyols amb bastoc. Ai, m'agrades per enxerida i perquè em fas bon cançó. I molts anys bons margalida, Déu t'ho guardi de tot. Ai, si tu ets de cana boja, jo som en Pep Barrin. Això és el nostre camp i hem tornat després d'una temporadeta d'absència, però ja sabeu que tornem a ser-hi, fesqueu sabre a les amics, a la família, a les veïns, que cada diumenge que Déu fa a la 1:05 de la tarda a Ràdio Èxit, en el 106.4, hem tornat. Estem aquí i estem nosaltres tan contents i tan satisfets de tornar-nos a trobar i de tornar a poder escoltar cançons de les nostres. Vosaltres també, no? Això és el que ens reconforta. Anem a escoltar en Francisca Simón, que mos canta Hem anat al Puig d'en Serra. Hem anat al Puig d'en Serra, tots quants som a acompanyar. I sobrassada perquè ens hi han convidat. I truit, i un tros de cabra que de tot mos ha sobrat. Per pregar-se el darrere em ve bon. I tant per altre el paper no va bon. I el dit, les frontes s'acaben i llavors no n'hi ha. Un i ara s'altre fins a haver-se emborrat. Llavors van a la platja assolellats els gambes i tant la ronyonada en girar-se de cost. I els mas, si les femelles ja no els tenim de si, i el nit, l'ús de darrere que de davant fan amb sí. La policia i n'has llevat la mort. I encara n'has quedaria per fer-ne un bon guit. I així no ensenyarien els infants de poca. Entre els tres i els mestres han quedat ben educats. Els pares no li importa el passar i mal de que no arriben a sebre mai més, ja no estàs mort. I aquest ja era bona i molant desgràcia. I ara d'anar per fora d'avui me'n fugi la punta. Fet quarantena no n'heu de quedar estrany. És que això és qualcuna boira que està alta, ja veig. I res, anat per en terra fins un que se la pela. I fa una bevaera el pobre desgraciat i no té o que l'hi fregui estava malvat. Que sempre fumava en pipa i se li han criten. Que si va saliva molt pronta ja s'ha tapat. I aman se'ls pugen serra tots com som acompanyats. Jo mudaré de tonada perquè ja us he molest. Aquest feta de iaies jo no sé que em sempre de cant. Era doblada que jo ja em da que no, que corre se paga que el senyor us ha donat, la desitjàvem que prou i entrava, i per pagar-ho, per cobrar, tenir-se que els mesos no s'aturaven i no havien prut per que no mos daven, només era la meitat. I ara, deixant pas altres, nosaltres ja ens hem retirat. Cama dalt, cama allí ben repentic, que facis hora de menjar senzilla, o que muguen sa tassa del cafè ben preparat. Si Déu fes una gràcia i m'ho endugués a fi, així molestaria, miraria mal de que som més. Saps que sa ronya és que n'ha tingut ja si un se s'enverina com un foc que està pagat i l'ic l'engasolina i s'esbrupa per cada que hi ha feroig. Que la vida és que l'ha passat ja encès i a de judici tot es dirà per d'un gasdul. Déu els castiga, els bons seran premis i aniran amb una fitxa i no n'hi haurà molt gran gràcies que s'haig. Vertat és lliure i ningú vol creixer i es fas la seva vida amb el cor a ti que s'han fet. Deràs destino conforme se l'han guanyat i hem despulls en serra tots quan som acompanyats. Em fa un bon grapat. Un bon grapat d'anys que na Genoveva era petiteta. Bueno, no en fa tan poc tants d'anys perquè és una joveneta encara, però és que llavors era una nena. I cantava amb en Joan Porracines i porfadiaven. Ara mos canten aquesta cançó. Porfadiam un poc? Porfadiam un poc, que tu estàs avesada, tens un genit furiós i es porfadiar t'agrada. I encara que ho sigues gros i facis ta mala cara, no crec que en tinguis prou tros per portar-me regirada. Procura mirar-te el lloc i alerta una entrepossada, que quan es ve néixer l'oca i sol haver-hi rissaga. I això me s'hi dona poc, tenc una bona gelana i ja hi puc navegar per tot, la tinc ben assegurada. I en què em donasses el lloc, jo no vull empatronar-me, maneja-la tu si pots i no fasgues propaganda. Tu encara saps massa poc, podries equivocar-te, potser per anar a port necessis a parar a la platja. No em mirgues tan burdissot, ets una desconfiada, oi navegar lluny i prop i sé seguir sa barbada. Però pots trobar algun clot que no arribi baix armada, si et quedes a mitja lloc no faràs bona pescada. Tu és pràctica de tot, has sortit espavilada i porfadiarem un poc que tu hi estàs avesada. I oi, tu no mos entenem, hem de mudar de tonada, que ho serà convenient per una part i per l'altra. Jo hi pensava ja fa temps, però no m'ho demanaves, perquè és d'un temperament que no et surt ni aganxades. De vegades no tinc temps, no vulgues apressurar-me, si em fas deu me'n queden cent i duc sa feina traçada. Conec que passes turment, es veu en sa teua cara i has de t'estornar lluent, sempre vas boca badada. Mira que ets intermitent, però no molt ben educada, perquè has dit davant sa gent coses que no t'importaven. Potser no estaràs content i veurem dic no m'agrada, m'has d'anar mostrant ses dents i fer-me alguna rialla. Quan se t'escau avinent te'n fots una carretada i si et pareix aliament aniràs ben alimentada. Sempre trobes fonament per dir alguna bajanada i a què pensarà sa gent i queixes coses tan rares. Tu també saps dir de tot, no vulgues avantatjar-te i porfa diarem un poc perquè estàs avesada. Jo sempre m'has agradat, ets una lota molt guapa i amb un color finejat, no sé na què comparar-te. Saps que estàs avesat a tirar sa carallada, jo com que et deus haver pensat que has agafat sa punxa llarga. Tu em vés de buscar amistat, sempre em vas buscar en baralla, però qui se'l trobaràs abans de sa matinada. Si de dir sa veritat, jo no hi vaig molt apurada, perquè si no n'has comprat, no tens gaire bones armes. Sé que tinc mai m'ha fallat, la tinc experimentada, me'n l'estim de veritat i en sé que avui se dispara. I ara ja t'has escantat, m'has deixat ben enterada, quan vegi sa autoritat diré que venc a buscar-la. Si em deixasses desarmat, sí que t'hi tendré calada, desitjaré que esteu là, no t'entri mai dins sa gavi. Mireu que ho és descarat, m'has de fer morir de ravi, mai del món havia pensat que fossis tan rebessari. D'ara van farem bondat, lo que no hem fet fins us ara, lo que ha passat ja ha passat, dispensau-me una vegada. Jo també hi havia pensat i estic dispost a acceptar-te, vull pau i tranquil·litat i en lo que et puga ajudar-te. Jo procuro ser bona lot, ja pots viure descansada i porfadiarem un poc perquè estàs avesada. Anem a més cançons? Ara escoltarem una cançó glosada amb una tonadeta així curiosa i que mos diu, però no tinc ni idea de què parlarà, perquè no l'he escoltat abans, però mos diu, ara us parlaré de... Haurem a saber en seguida. M'ho en tornem cap a Formentera perquè és una cantadora de Can Campanitx i diu així, a nit que estem de cantada. Ho veus com que a la nit tothom té ganes de cantar i tothom té ganes de fer festa i tothom té ganes de fer xacota? Sí, sí, sí. Els matins ahir i abans d'ahir pues, tothom va anar de ballada perquè hi havia lo de sa mostra de Mare Nostrum, però per cantar a la nit. Tindré que provar-ho, heu de cantar a la nit a veure si... No, però és que em diuen que volen dormir i que demà plourà i que calli. Bé, seguim en el nostre camp. Us vaig a contar una història molt polida. Resulta que era l'any 1948, que d'això en fa molts anys, que A Formentera no hi havia pensions, ni hi havia hostals, ni hi havia res per anar a dormir. Com no tingués algun familiar a Formentera per anar a passar la nit, malament rai. Si era hivern, passar fred, i si era estiu, dormir a platja. El que llavors no s'estilava, això de dormir a platja. La Font de Plater i l'hostal La Sabina varen aparèixer més o menys en el mateix temps. Un tenia llits, que era l'hostal La Sabina, que Catalina, que era la reguela d'en Jordi i en Pau, que ara tenen l'hotel La Sabina, tenia un parell de llits per a aquelles persones que venien d'Eivissa amb el Manolito, i deixava que la gent dormís, llavors hi donava un cafaret o llet o coses calentetes en hivern perquè poguessin passar allí la vetllada. A Can Plater ja tenien tot preparat per poder obrir la Font de Plater. Anaven, com dèiem, en els mateixos temps. Na Catalina, que era la reguela, o sigui, la mare d'Ana Francisca, i la sogra d'en Vicent, va deixar-ho en els seus fills. Na Francisca i en Vicent varen poder obrir l'any 1948 l'hostal La Sabina. Primer va ser cafè, després va ser fonda, després va ser pensió. Llavors va passar a hostal i avui en dia és hotel. És història de l'hostal La Sabina, que en coneixerem més dades el diumenge que ve en sus protagonistes, perquè compleixen 65 anys. Jo crec que és una història molt polida, una història d'una gent que s'ha dedicat tota la vida a la restauració i que mereix parlar amb ells. Són tres generacions de dones que vaia feina que han fet, i ara els seus fills, en Jordi i en Pau, des d'aquí els hi enviem una abraçada a tots, i diumenge que ve els atendrem de convidats aquí en el nostre camp. I així, amb Eivissa, mos despedim. Vos deim adeu fins diumenge que ve, que tornarem a ser en tots valtros en aquesta mateixa hora, a la 1:05, a Ràdio Èxit. Recordeu que passeu tots una molt bona setmana, que tingueu molta salut i alegria, i que tots siguen bones notícies. Quina és la terra que jo més estim? És Eivissa on he nascut. Vos a parlant de Maribel Torres. Gràcies i bona setmana. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Blau és el cel i sense un nuvolat. Baix d'aquell cel jo he nascut. Baix d'aquell cel jo he viscut. És un cel que record quan estic lluny. Munt de casetes blanques que fa llum. Dins aquella jo he nascut, dins aquella jo he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. Verds són els pins que hi ha per tot arreu. Baix d'aquell pi jo he segut, baix d'aquell pi jo he rigut. És un pi que record quan estic lluny. Quina és la terra que jo més estic? És Eivissa on he nascut, és Eivissa on he viscut. D'ella jo me'n record quan estic lluny. d'ella, jo me'n record quan estic lluny. Radio Èxit, 106.4 FM.